kila za njaa babu fadlu jum leo tunaingia katika mlango unaitwa babu alqanaa babu alqanaa mlango tuzungumzia habari alqanaa kwa maana ya kinai na vile vile utazungumzia habari ya walafaf neno alafaf maana yake ni kujizuia na lazima la kuomba walafaf na kujizuia kuomba mlango utazungumzia habari alqanaa walafaf na kujizuia kuomba waliktisad fi almaisha aliktisad ni kitu ambacho kilichokuwa wasat kiko katikati na suala zima la kuwa katikati katika maisha na vile vile walinfaq mlango huu utazungumzia habari ya matumizi au kutoa kwa ajili ya familia kwa ajili ya fi sabilillahi walinfaq na kwa ajili ya matumizi halafu akaandika Imam Nawawi heading nyingine hapo chini baada ya heading hiyo kubwa kabisa mlango huu utazungumzia vile vile wadhammu sual na ubaya wa kuomba dhammu kwa maana ubaya as-sual wa kuomba min ghairi darura bila ya kuwa na dharura au pasipo kuwa na haja shida ya kuomba wadhammu sual na mlango huu utazungumzia habari ya ubaya as-sual wa kuomba pasipokuwa na dharura yoyote min ghairi dharura pasipokuwa na haja kwa hiyo hapa wanazuoni wamezungumzia suala hili ya kwamba kuomba itakuwa ni jambo ambalo halifai kwa muislamu labda kwa dharura ya jambo ambalo hakuna budi la budda fi kwa mtu anaweza akapata fursa hii naam Imam Nawawi kama kawaida yake anaanza ana al-ayat baadaye anakuja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa leo ameanza kama aya tano hivi. Aya kwanza ni katika sura Hud nambari 6. Kala Allahu Ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Na hakuna mnyama yeyote dada kwa maana nyama mwenye kutembea ikiwa kwa miguu miwili au kwa anatambaa au kwa miguu minne fil ardi katika ardhi illa ala Allahi rizqa isipokuwa riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara aya nambari 273 lilfuqara sadaka wapewe wale mafakiri alladhina ambao uhsiru fi sabilillah masikini hawa mafakiri hawa wamezuiwa fi sabilillah ameandika chini angalie katika tafsiri yani husibu anfusahum fil jihad wamezuia nafsi zao katika kupigana jihad wanashindwa kwenda kupigana jihad sasa ikitokea swala zima la ngawira au sadaka yoyote basi bwana Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuna kundi yani kuna fungu la sadaka lilfuqara wa fi mafakiri wapi alladhina usiru fi sabilillah mafakiri ambao walikuwa wamezuiwa fi sabilillahi kwenda kupigana jihadi la yastati'una darban fil ardi hawawezi neno darba kwa maana ya kusafiri kwenda huku na huku kwa ajili ya kutafuta riziki la yastati'una hawawezi darban kwa maana kusafiri kwenda huku mtu kwenda huku fil ardi katika ardhi watu hawa ndio ambao Allah anasema sadaka wapewe kwa sababu hawana uwezo hata wa kwenda sehemu yote kwa ajili ya kutafuta riziki asafiri kwa ajili ya biashara la yastati'una darban hawawezi darban yani kusafiri kwenda huku na huku kutafuta maisha fil ardi katika ardhi yahsabuhumul jahilu ama mtu ambaye alikuwa aljahilu aljahilu hapa yaambiwa asiyewajua ni mjinga lakini mjinga huu si kwa maana mjinga bali yule asiyewajua yahsabuhumul jahil ana atawadhania yule ambaye asiyewajua atawadhania kwamba hao ni aghnia ni matajiri kwa nini minataafufi kutokana na kujiziwia kuomba minataafufi kutokana na kujiziwia kuomba yahsabuhumul jahil aljahil yani mtu ambaye hajui habari za watu wale basi atawadhania wale watu ambao mafakiri atawadhania kuwa ni aghnia ni matajiri Sasa kitu gani kilichompaka mtu kwamba hamjui mtu aliyake? Fakiri kwa kweli, lakini hamjui, jahil, na akawa anamuona ni tajiri, ni pale ambapo minataafufi. Taafufi yani mtu akawa anajizuia kuomba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ta'arifuhum, utafahamu hao mafakiri ambao wanajizuia kuomba, bisimahim, bisimahum, kwa alama zao. Taarifu, utawafahamu, bisimahum, kwa alama zao. Alama gani? Ni kwamba ukimwona tu mtu katika ile hali yake, basi pale pale unapata jibu kwamba huyu ni fakiri, hali yake ni hahe hohe, maisha yake ni duni kabisa, kwa zile alama zao ukimwona tu. Kwa hiyo kuna watu wengine watafikiria kwamba huyu ni tajiri sana, lakini kumbe fakiri, amejizuia kuomba, ndio ikampandisha daraja akaonekana kwamba hana hana shida. Taarifu, taarifu, utafahamu, bisimahum, kwa alama zao. Kwani la yasaluna nnasa ilhafa, hawaombi watu ilhafa. Ilhafa imefasiriwa chini hapa, angalia, anasema ay ilhaha, neno ilhaha wanasema Kiswahili ni king'ang'anizi. King'ang'anizi ni ile nipe, nipe, nipe, nipe, nipe. Yani imekuwa mtu king'ang'anizi, hawaombi watu ilhafa, kwa kuwang'ang'ania kwamba mtu lazima apewe. Kuna watu wengine wanafikiria kwamba akiomba lazima apewe, mazali yeye ana shida, akiomba lazima apewe. Sasa hii ni dhana potofu. Wewe unapoomba, basi kuna moja katika mawili, ima uweze kukubaliwa ombi lako au kukataliwa. Kwa hivyo suala la kukataliwa mtu ni jambo ambalo ajue kwamba bwana, nimekataliwa, hana nimekataliwa labda kwa sababu hivi na hivi. Sasa ukiona nyang'aniza sasa, hii ndio inaitwa ilhata. Kwa hivyo hapa anasema la yasaluna nnasa, hawaombi watu ilhata, king'ang'anizi, nipe nipe. Sura Bakara aya nambari 275. Wakala taala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina idha anfaqu, na wale wanapotumia, lam yusrifu, hawafanyi israfu, walam yakturu, wala hawafanyi ubakhili, wakana baina dhalika qawama, na wanakuwa baina hao, wako katikati, wanasimama katikati, qawama yani baina ya israfu na baina ya al-iqtar. Walladhina idha anfaqu, na wale wanapotumia, lam yusrifu, hawafanyi israfu. Israfu kwa maana kufanya kitu kikawa zaidi ya matumizi ya haja. Hali imefika hapa, lakini kaa sasa kuna hali ya mambo ambayo pengine mtu anakuwa zaidi ya ile haja. Na walam yakuturu, lakini vile vile hao mabakhili, ikawa mtu mkono wa huni, lakini anakuwa katikati, wakana baina dhalika qawama. Al-Furqan aya nambari 67. Wakala taala katika aya nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa niabudu. Ma uridu minhum rizqi min rizqin, mimi sitaki kutoka kwao. Ma uridu minhum, sitaki kutoka kwao, min rizqin, ya rizqi. Wa ma uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Kwa hii ni surati Dhariyat aya nambari 56 mpaka 57. Na mpaka hapa utaona Imam Nawawi amemaliza al-ayat, akasema wa amma al-ahadith, ama upande wa hadithi anasema fatakaddama, imeshatangulia, ma'dhuhuma fil babaini as-sabiqain. Neno ma'dhuhuma kwa maana ya sehemu kubwa, ya hizo hadithi zimeshatangulia katika al-babaini, milango miwili iliyopita, as-sabiqain, kwa maana hapo tulisoma kabla mlango huu. Sasa kuna hadithi anasema nimeshazitaja nyingi kabisa katika milango huu, na wa mima lam yatakaddam, na katika zile ambazo baada hatujazungumza, yatakaddam, hazijapita huko nyuma, ni kama zifuatazo. Hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, ambayo ni muttafaqun alayhi, an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa al-ghina an kathrat al-arab walakin al-ghina ghina an-nafs, muttafaqun alayhi. Anasema bwana mtume, utajiri si kuwa na mali nyingi, al-gharad kwa maana ya al-mal, kama al-fasiri chini hapo anaangalia, anasema al-aradu bimaana huwa al-malu, al-aradu huwa al-mal. ليس الغنى ان كثره العرب سي تاجيري ولا مال نيجي يعني كما انا انت كو انا مال نيجي سي تاجيري لكن التاجيري ولكن الغنى لكن التاجيري ni ghina nafsi, ni utajiri wa nafsi, kwamba mtu anawezekana ikawa hana kitu lakini nafsi yake iko tajiri kweli kweli, na inawezekana ikawa mtu ana mali nyingi lakini nafsi yake si tajiri. Kwa hivyo walakin alghina, lakini utajiri hasa ni uko katika nafsi, alil nafsi, yani uko katika nafsi ndio utajiri wa nafsi. Muttafaqun alayhi, hadithi Bukhari na Muslim. Wa ana Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anasema anna rasul sallam qala, bwana mtume anasema qad aslaha man aslama, amefaulu yule ambaye aliislimu, kwa maana alikuwa muislamu. Qad aslaha, amefaulu yule ambaye alikuwa muislamu akafuata sheria zote za Uislamu, na vile vile warizqan kafafan, na ikawa riziki zake ni zenye kutosheleza. Tumeeleza katika darasa zilizopita kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho akawa anaomba dua, allahumma ij'al rizqa ala muhammad qutan qutan bimana kafaf, Allah ziyali rizqi za ukoo wa muhammad katika zenye kutosheleza, alkafaf. Kwa maana sema mtume sallallahu alaihi wasallam wa rizqan kafafan, na yule mtu alofaulu alikuwa anapata rizqi yenye kutosheleza, akipata leo ni sembe lake na maharage yake na dagaa lake, akikatakata na nyama kidogo akala na watoto, basi tayari huyu atakuwa amefaulu, na anasubiria kesho atakuwaje. Kwa hiyo hivi ndivyo maisha ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akiyapendelea, kwamba mtu riziki yake inakuwa ile ile tu ya kutosha. Basi hii ndio bwana mtume akasema amefaulu yule ambaye atakuwa warizqan tafafa, riziki yake ile ya kutosheleza. Na vile vile akamtaja alofaulu, wa qanna'ahu Allah bima atahu, na akamkinai Allah kwa yale aliyompa. Wa qanna'ahu Allah, na akakinai kwa Allah bima atahu, kwa yale aliyompa, akawa yeye alichopewa maskini amekinai, na hakuwa hana haja ya mambo mengine. Rawahu Muslim. Na hadithi ya mwisho kwa leo ni hadithi ya Hakim bin ابن حزام رضي الله عنه. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول سألت رسول صلى الله عليه وسلم فأعطاني. وانا هو يقول لي مؤمبا سألت لي مؤمبا وانا متوم صلى الله عليه وسلم فأعطاني ألي مؤمبا فأنا رسول الله أقول نيبي كذا كذا كذا كذا ربالي كذا كذا كذا سألت رسول لي مؤمبا وانا متوم صلى الله عليه وسلم فأعطاني أكانيبا كفرهي مراكوانس. Thumma sa'altuhu, kisha nikamuomba mara ya pili, fa'atani, akanipa Rasulullah. Thumma sa'altuhu, kisha nikamuomba mara ya tatu, fa'atani, akanipa Rasulullah. Kwa hivyo bwana Hakim akawa amemuomba bwana mtume sala salam mara tatu katika vipindi tofauti, nipe akapewa, nipe akapewa, nipe akapewa. Thumma qala, mara mwisho bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia bwana Hakim, ya Hakim, Hakim wewe msikilize, inna hadha almal, hakika hii mali ni khadhirun na hulwun. Hadhirun kwa maana ni ya kijani, paliposema kijani yaonyesha kwamba inapendeza, yani sehemu yote ilikuwa ni greenish, basi inakuwa mtu anapenda katika eneo lile kuliko ikawa jangwa na hakuna mimea. Inna hadha almal hadhr, mali inapendeza, hulun na mtamu, hulun yani kama vile unavyoona halua kwa Kiswahili nasema halua, kwa hivyo hulun, mali inapendeza na halafu mali ni tamu. Sikiliza Hakimu, faman akhadahu, basi yule ambaye mwenye kuichukua mali, bisakhawati nafsi, neno sakhawati nafsi nafasiriwa chini, angalia hapo, anasema ya adamu al-ishraf ila shay wa tamaa fihi wa mubalaghati bihi wa shabu, yule ambaye mwenye kuitukua mali pasipokuwa na al-ishraf, yani kuitukuza ile mali au kujitukuza yeye kwa mali yake, na kuwa na tamaa nyingi katika mali, na akapindukia mipaka katika suala zima la kufanya shari wal mubalaghati bihi washarr, na akawa amepindukia mipaka katika kufanya shari. Sasa mtu ambaye mwenye kuichukua mali akawa hana suala la kujiona, hana suala la kujifakharisha, si mtu mwenye kufanya maasi, bwana Mtume anasema barika lahu, atabarikiwa katika mali hiyo, barika lahu fihi, mtu huyo atabarikiwa katika mali hiyo. Faman akhadahu, mwenye kuichukua mali, kwa maana akapata mali mtu huyo, lakini ikawa ni musawa bi musakhat, yani kwa maana katika hali ambayo musakhao musakhawa nafsi, anachukua mali ile pasi hali ya kwamba hana kiburi, si mwenye kujitukuza nafsi. Na alafu wanasema fasirina ni ikawa yeye ni mtu karimu mno, usakawa nafsi, yani nafsi yake ikawa ni mwenye kutoa sana, mwenye ukarimu kabisa kabisa, habagui kwamba huyu kwa sababu hana sina mazungumzo naye, yeye anazungumza na kila mtu. Faman akhadahu, basi yeyote mwenye kuchukua mali bimusakawati nafsi, katika nafsi ya ukarimu pasipo na kujitukuza na kujiona, basi bwana Mtume akamwambia hakimu burika lahu fihi, mtu huyo atabarikiwa katika mali hiyo. Waman akhadahu, upande wa pili sasa bil aks, na yeyote mwenye kuichukua mali biishrafi nafsi, neno ishrafi kwa kujiona nafsi, ka mtu ambaye mwenye kujiproud, bwana Mtume anasema lan yubariku lahu fihi, hatabarikiwa katika mali hiyo. Kwa hivyo hapa, ndugu zangu Waislamu, kuna kitu hichi baraka, baraka. Kwa hiyo mtu anaweza kawa mali anayo, amepewa mali na anaichukua mali, lakini ishrafu nafsi, anajiona na anadharau watu, hana moyo wa kutoa, ndio akaongezewa mali. Lakini kilichotajwa hapa ni baraka, baraka. Sasa baraka ni kitu mbali kabisa na kuwa na mtu mali nyingi, ni kitu mbali kabisa. Unaweza ukawa una mali nyingi lakini haina baraka, na ikawa mtu ana mali yake kidogo tu lakini ina baraka ndani yake. Sasa kilichojiri hapa, ile topic ya hapa ni suala la baraka. Kunaweza kuwa mtu ana bakhili kweli kweli, roho yake ngumu kweli kweli, na ndio kwanza anaendelea kuwa tajiri zaidi. Kilichozungumzwa hapa ni baraka, mali inakuwa haina baraka kwa mtu ambaye alikuwa nafsi yake kwa ajili ya kujifakharisha, roho ngumu kabisa, hana habari na watu, kama alivyozungumza hapa chini, wa ishrafu nafsi ni tutalliwaha wa tamaha bishai, kwa maana ikawa mtu mwenye kupindukia mipaka na bado akawa anatamani kupata mali zaidi. Na akaendelea kumwambia bwana Mtume SAW yule bwana hakimu, hakimu sikiliza, mtu huyo ambaye mwenye kupewa mali na kujitukuza nafsi yake akawa na dharau watu, hatobarikiwa katika mali yake, lam yubarik lahu fihi, wa kana kalladhi yakulu wala yashba, na anakuwa kama mtu ambaye anayekula asiyeshiba. Wa kana, anakuwa mtu huyo mwenye kupewa mali lakini ikawa nafsi yake ngumu, roho yake haina ukarimu, akawa mtu mwenye fahari, anakuwa kama kwamba yule yakulu, anakula lakini la yashba, hashibi. Mara nyingi mtu anakuwa akala hashibi, anakuwa kila anatamani kukula lakini hashibi. Kwa hivyo hivi ndivyo anakuwa mtu mwenye mali, anatamani tu apate mali nyingi hatosheki. Wa kana kalladhi yakulu la wala yashba, akamwambia sikiliza, walyadul ulya, mkono wa juu khairu, ni bora min alyadi sufla, kuliko mkono wa chini. Asufla chini, alulya juu, bimaana ule mkono wenye kutoa, basi mkono huu ni bora zaidi kuliko ule mkono wenye kupokea. Kwa hivyo siku zote ukipokea, ina maana yule mwenye kukupa inakuwa mkono wake unakuwa juu. Kwa hivyo waliadu yul ulya, na mkono wa juu bwana Mtume anasema ni khairu, ni bora mina sufla kuliko mina zaidi sufla kuliko ule mkono wa chini, bimaana mwenye kutoa anakuwa ni bora zaidi kuliko ule mwenye kupokea. Waliyadu yumliya ulya, na mkono wa juu khairun, ni bora min aliyadi sufla. Kwa hivyo hili ni tusema ni balagha, yani imetumika hapa masala ya balagha, sio kwa maana kwamba itakuwa mkono ule, kwa sababu mtu anaweza kaa sikupe, akakwambia basi haya mimi nitakutilia katika kaunti yako. Sasa ukienda pale ATM kubonyeza, sasa vipi je amekupa kwa mkono? Hapana, yaonesha tu kwamba mwenye kutoa anakuwa ni bora zaidi kuliko yule ambaye mwenye kupokea. Qala Hakim, Hakim akasema, fakutu nikasema, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqqi, na hapa kwa yule aliyekutuma kwa haki, anena hapa kwa Allah, la arzuku ahadan ba'daka shay'a, na hapa kwamba mimi sitomhitajia au sitopokea. Amefasiri hapa chini anasema kwamba lam yakhudh min ahli shay'a, kwamba hatochukua, au kwa tafsiri nzuri ni kwamba sitomuomba yoyote, la arzau ahada, sitomuomba yoyote baadaka, baada ya kuoa, shay'an, kitu chochote, hata ufarika dunia, mpaka ufe, mpaka ufe. Kwa baada ya first statement hii pale pale akasema, wallahi alladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah, na hapa kwa Allah, la arza ahada, sitomuomba yoyote baadaka, baada ya kuoa, nilipokuja ukaniomba, nilipokukupa mara kwanza, mara ukanipa mara kwanza, mara pili, mara tatu, leo umenipa darasa kubwa kabisa, kumbe mambo yenyewe ya kuomba ndio hivi, basi sitomuomba yoyote, la arza ahadan baadaka, baada ya kuoa, kwa maana hakutokuwa na mwingine wa kumuomba, wewe wa mwisho nafunga mstari, shay'an, chochote, hata ufarika dunia, mpaka ufe wewe Rasulullah, sitomuomba. Fakana Abu Bakar rahimahu yad'u, basi bwana mtume ni kweli akafa, Abu Bakar katika utawala wake akamwita yadu, akamwita bwana Hakim, yadu hakiman liyutiyahu, ili ampe al-ataa. Al-ataa yaambiwa ni haki ambayo mtu anapewa, anastahili apewe. Mfano inapozungumza innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin, zaka wapewa masikini na mafakiri. Sasa ikija ile fungu la fakiri na maskini inaitwa bwana hii al-ataa. Al-ataa kwa maana ni haki yako unastahili kupewa. Kwa hapa akasema hivi, afakana Abu Bakar, Abu Bakar yadu hakima, akamwita Hakim liatiahu, ili ampe al-ataa, haki yake, sio kaomba, ampe haki yake katika masala fungu la zaka. Fawaba, akakataa bwana anyakbal minhu shay, kupokea kutoka kwake chochote. Fayakba, akakataa bwana Hakim anyakbala minhu, yani kupokea kutoka kwa Abu Bakar shay'a chochote. Abu Bakari akaondoka, akaja Umar bin Khattab katika ukhalifa wake. Thumma inna Umar dhahamu da'ahu, kisha Umar bin Khattab akamwita bwana Hakim liyutiahu, ili ampe kile katika yani katika zaka na mambo mengine. Fa aba an yakbalahu, akakataa kabisa kupokea bwana Hakim. Fa aba, akapokea, akakataa an yakbalahu. Faqal Umar bin Khattab, yeye alipona hali hii akasema, jamani sikilizeni, ya ma'shara al-muslimin, ayyuhal waislamu, ushuhudukum ala Hakim, nakushuhudieni kwa huyu bwana Hakim, kwa maana nakushuhudieni kwa mashahidi kuhusu bwana huyu Hakim. Inni, ama hakika yangu mimi, a'ridu alayhi haqqahu, mimi nimeimpa haki yake, a'ridu alayhi, nimeimpa haqqahu, haki yake, hajaja kuniomba, haki yake nimeimpa, ambayo alladhi, haki ambayo qasamahu Allahu lahu, amemgawia, qasamahu Allahu, yani Allah amemgawia, fi hadha al-fai. Al-fai yasemekana ilikuwa ni katika mali ambayo inapatikaniwa katika vita. Kuna mali aina mbili, kuna mali yapigana vita, makafiri wameshindwa, wamekimbia, wameacha mali, sasa hilo laambiwa ni al-ghanima. Na kuna mali vita vijapigana bwana, wakakimbia, wakaacha majumba yao na mashamba na kila kitu, mifugo, waliposikia tu kwamba Waislamu wako Kibaha, wakaanza bwana. Sasa Waislamu walipofika pale hakupigana vita, wakapata mali. Sasa ile inaitwa al-fay. Kwa hivyo hapa ndio akamwambia kwamba alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadha al-fay, mali ambayo Allah amemgawia huyu bwana, kwa maana katika fai kuna kiwango maalum cha kupewa kila mtu, fi hadha al-fay, katika mali hiyo ya kivita ambayo hapa kupigana ikawa katika mali. Fayaba, na kushirieni kwamba amekataa aliyakhudha kuichukua. Inamalizia hadithi inasema, falam yarzau Hakim ahadan minan nas, Hakim hakumwomba mtu yoyote, falam yarza'u hakim ahadan, yarza'u kwa maana hakumuomba hakimu yeyote minan nasi katika watu, baada nabii SAW, baada ile tukio la kumwomba mtume SAW mara tatu, hata tufia, mpaka hakimu akafariki dunia, akaondoka duniani, hakumuomba mtu yote. Muttafaqun alayhi, hadithi Bukhari na Muslim. Leo inshallah tusimamie hapa, tutaendelea tena kesho katika hadithi inayofuatia inshallah.